Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit, witam Państwa. Poniedziałek, 12 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. W środę okaże się, czy Komisja Europejska rozpocznie postępowanie wobec Polski za odmowę przyjęcia uchodźców. Jest nowa szefowa Kancelarii Prezydenta, to Halina Szymańska. Zastąpiła Małgorzatę Sadurską. Po raz ósmy wręczymy talenty Trójki, gala wieczorem. Pojutrze decyzja Komisji Europejskiej w sprawie postępowań wobec unijnych krajów, które odmawiają przyjęcia uchodźców. Wcześniej agencja Reutera informowała, że procedura ma być wszczęta przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom. Chodzi o realizację programu przyjmowania uchodźców uzgodnionego w 2015 roku. Z informacji Polskiego Radia wynika, że lista krajów zostanie ustalona na posiedzeniu szefów gabinetów unijnych komisarzy dziś późnym popołudniem. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że początkowo na listę postępowań wpisano cztery kraje – Polskę, Węgry, Czechy i Austrię. Ten ostatni kraj ma być podobno skreślony, bo rząd w Wiedniu obiecał, że rozpocznie przyjmowanie uchodźców. Nie jest przesądzone, czy Czechy otrzymają oficjalne pismo od komisji o rozpoczęciu postępowania. Władze w Pradze ogłosiły niedawno, że nie będą przyjmować uchodźców z powodów bezpieczeństwa, ale w ramach programu relokacji 12 osób znalazło schronienie w Czechach. Polska i Węgry nie przyjęły żadnej osoby. Argumentowały, że w inny sposób okazują solidarność w kryzysie migracyjnym, pilnują zewnętrznych granic Unii i są gotowe nieść pomoc osobom znajdującym się w obozach dla uchodźców poza wspólnotą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska nie ulegnie presji Komisji Europejskiej w sprawie obowiązkowego przyjmowania uchodźców, powtarza szef MSWiA, odnosząc się do zapowiedzi Brukseli. Mariusz Błaszczak stwierdza, że jako minister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polaków. Mechanizm, jaki miał miejsce na zachodzie Europy, składał się z kilku etapów. Najpierw przyjeżdżali ludzie z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu, potem tworzyli skupiska wyłączone spod porządku prawnego w tych państwach. Z czasem stały się zapleczem dla terrorystów, no a dziś mamy stan wyjątkowy we Francji, mamy zamachy terrorystyczne w Niemczech, w Belgii, w Szwecji. Moim zadaniem jako ministra spraw wewnętrznych jest niedopuszczenie do tego, żeby te wydarzenia wydarzyły się w Polsce. Program relokacji uchodźców przewidywał rozmieszczenie w krajach członkowskich Unii 160 tysięcy osób. Do tej pory z obozów w Grecji i we Włoszech przeniesiono niespełna 20 tysięcy. Trzęsienie ziemi u zachodnich wybrzeży Turcji miało siłę 6,3 w skali Richtera. Według tureckich władz nie ma ofiar ani strat materialnych. Trzęsienie wywołało panikę na ulicach tureckiego miasta Izmir, gdzie zakołysały się wysokie budynki. Wstrząsy były odczuwalne także w Stambule. Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, dotychczasowa wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zastąpiła Małgorzatę Sadurską. Prezydent Andrzej Duda podziękował byłej szefowej jego kancelarii, a nowej życzył powodzenia w pełnieniu tej funkcji. Bardzo serdecznie dziękuję pani minister Małgorzacie Sadurskiej za te dwa lata służby na tym bardzo wymagającym i trudnym stanowisku. Pani minister Halina Szymańska, następczyni, bardzo dziękuję za przyjęcie tej propozycji. Jest pani osobą niezwykle doświadczoną. Małgorzata Sadurska według nieoficjalnych informacji ma być wiceprezesem PZU. Byli pracownicy Praktiker Polska, którzy złożyli wypowiedzenia, dostają wezwania do zapłaty odszkodowania na rzecz firmy. Pisma w tej sprawie może otrzymać nawet 200 osób, alarmuje Śląsko-Dąbrowska Solidarność. O szczegółach Monika Krasińska. Pracownicy zdecydowali się odejść z pracy po tym, jak firma przestała płacić im pensje. Ostatnie wynagrodzenie większość pracowników Praktikera otrzymała pod koniec marca. Wypłaty za kwiecień i maj już nie dostali. Nie otrzymali też wypowiedzeń ani świadectw pracy, co pozwoliłoby im szukać nowego zatrudnienia. W tej sytuacji część osób zatrudnionych w firmie sama zwolniła się z pracy. W piśmie, które otrzymują pocztą pracownicy Praktikera, zarządca twierdzi, że wypowiedzenia złożone przez pracowników były bezpodstawne. Prokuratura wszczęła śledztwo, bada m.in. wątek naruszania przez pracodawcę praw pracowniczych. Talenty Trójki po raz ósmy trafią do młodych, utalentowanych twórców. Do konkursu stanęli studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych do 30 roku życia i spośród nich jury wyłoni zwycięzców. Dziennikarze Trójki, opiekunowie i równocześnie jurorzy trzech kategorii konkursowych, teatr, sztuki wizualne oraz film, opowiadają o tym, jakie cechy musi mieć osoba pretendująca do nagrody Talent Trójki. Musi mieć to coś, co Trójkę odróżnia od innych nagradzających. Barbara Marcinik. Ten pazur, tę aurę, którą dostrzegamy

zachowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup telewizor Sharp 40 cali klasa A+ za 1349 zł, a dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od miesięcznicy smoleńskiej. Policja zatrzymała kontrmanifestantów, w tym Władysława Frasyniuka. To zarzuty dotyczące artykułu 52 kodeksu wykroczeń, czyli mówimy właśnie o zakłócaniu przebiegu legalnego zgromadzenia, blokowaniu trasy przejścia tego zgromadzenia, a to co należy podkreślić, policja zastosowała tutaj naprawdę najmniej dolegliwe metody. O miesięcznicy już za chwilę, a potem raz jeszcze o emocjach wokół miesięcznicy. W Pulsie Trójki Beata Michniewicz będzie rozmawiała z politykami z Prawa i Sprawiedliwości i Nowoczesnej. Puls o 17.45. Genialny wynalazek. Rower ma już 200 lat. Pamięta pan swój pierwszy rower? Pamiętam, był to jubilat. Kolor? Kolory czerwony ze składaną ramą. Następnym rowerem, z tego co kojarzę, to był... BMX? Nie, to nie był BMX. Przepraszam, pierwszy to było Wigry 3, drugi Wigry był jubilat. Jubilat tak był drugi. No, to tak jak u mnie, Wigry 3, pierwszy rower na komunie. Wszystkie rowery są dziś jubilatami. 200 lat temu baron Karl von Dress pokazał światu machinę biegową i pobił rekord świata w ciągu godziny, pokonując 14 kilometrów. Laufmaschine sprzed 200 lat przypomina dzisiejszy rowerek biegowy, ale to jest pierwszy rower, tak to jest ujmowane. Laufmaschine. 200 lat roweru, o tym za kwadrans. W Warszawie obradowała dziś komisja weryfikacyjna w pełnym składzie i postanowiła, co następuje. Komisja postanowiła wezwać na pierwszą rozprawę w sprawie ulicy Twardej 10. W charakterze strony wezwać na rozprawę pana Macieja M. oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy, panią Hannę Grunkiewicz-Walc. O pracach komisji weryfikacyjnej za pół godziny. Przed 17:00 trzy strony świata. Ernest Zozuń zapyta dziś o polityczny cud nad Sekwaną. A po 17:00 porozmawiamy z Ukraińcami, którzy od wczoraj mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej bez wiz. Dla mnie to jest problem, że w tym jest pytanie, że po co jedziesz, gdzie będziesz nocować, ile masz pieniądze tam, ile dni, dokąd jedziesz, jak jedziesz. No tutaj dla mnie, jak ja mam wizę, to jest lepiej. 35 euro płacisz i masz wizę. O bezwizowym ruchu między Ukrainą a Unią i o ewentualnych konsekwencjach tej decyzji za godzinę. Dawać życie, to tytuł dzisiejszego reportażu. Jeszcze czułam się osobą chorą i taką trochę... z jedną nogą właśnie już na tamtym świecie, bo ja bardzo poważnie podchodziłam do tego, że mogę odejść. Żyłam ze świadomością, że nie dożyję komunii ani. Informacja, gdzie ja jeszcze jestem w tym świecie onkologicznym, jeszcze jestem po tej drugiej stronie lustra, że jestem w ciąży, była dla mnie po prostu szokiem. Dawa ci życie. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Już za chwilę o miesięcznicy, ale na początek nasza piosenka dnia. W duecie Natalia Przybysz i Piotr Zioła. Odkąd wiem o tobie, że istniejesz, Rzymia nie przestaje się trząść. Uragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos, jak echo tłuczone szkło. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampana, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Sam kość tam z krwi, nie mam gdzie, nie ma cię przy. Piotr Zioła i Natalia Przybysz, Zapalniki, to nasza piosenka dnia. Jeśli chodzi o sytuację na skrablowej planszy, to panowie o poranku wymyślili dziś słowo dowoź. Słowo niby niepozorne, ale to zi za 9 punktów jest niestety na pozycji potrójnie punktowanej, tak więc samo zi z tego dowoź ma 27 punktów, a do tego jeszcze słowo dowoź ułożyli jak na złość na podwójnej premii słownej, tak więc się trochę im zebrało tych punktów i tym samym nieznacznie prowadzą, ale mają o jeden ruch więcej. My losujemy klocki za niecałe 10 minut, Beata Michniewicz będzie losowała niebawem. Zapraszamy do trójki. Beata Michniewicz wprawdzie z audycji porannej, jeśli chodzi o drużynowy podział, ale kiedy ostatnio losowała przypadkiem w popołudniu, no to się tak wylosowało, że było nieźle. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie jeszcze lepiej. Tymczasem w studiu Paulina Kozion. Dzień dobry. Dzień dobry. W sobotę wieczorem na krakowskim przedmieściu w Warszawie około 150 osób próbowało zatrzymać przemarsz uczestników miesięcznicy smoleńskiej przed Pałac Prezydencki. Usiedli na chodniku, policja siłą usunęła manifestantów z trasy marszu i teraz mają usłyszeć zarzuty. Jakie zarzuty? 10 czerwca po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość upamiętniło ofiary katastrofy smoleńskiej. Grupa obywateli RP zorganizowała kontrmanifestację, która blokowała przejście uczestników miesięcznicy z Kościoła Świętej Anny na krakowskie przedmieście przed Pałac Prezydencki. Kontrmanifestujący twierdzili, że mają do tego prawo, bo sąd uchylił postanowienie wojewody mazowieckiego zakazujące im protestować. Jak mówi Ewa Filipowicz, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego, decyzja sądu w Warszawie została podjęta w dniu manifestacji. Sąd podjął tę decyzję 10 czerwca rano. W tym zarządzeniu wojewoda zakazał odbycia się kontrmanifestacji przed galerią Kordegarda. Wojewoda, podejmując taką decyzję, kierował się względami bezpieczeństwa. Jednak według rzecznika stołecznej policji Mariusza Mrozka protestujący nie mieli prawa pikietować na trasie przemarszu miesięcznicy smoleńskiej. Odbywały się dwie kontrdemonstracje, jedna przy skwerze Hoovera, druga na skwerze księdza Twardowskiego i w stosunku do uczestników tych kontrmanifestacji policjanci nie podejmowali żadnych działań. One były prowadzone zgodnie z prawem w sposób legalny. Natomiast ta sytuacja, która miała miejsce na krakowskim przedmieściu na wysokości Kościoła Świętej Anny, czyli siadanie na trotuarze, blokowanie przejścia legalnego zgromadzenia, to nie jest kontrmanifestacja i to nie jest to zachowanie, to miejsce i ci ludzie, w stosunku do których sąd wydawał swoje postanowienie. Działania osób blokujących przemarsz legalnego zgromadzenia były całkowicie niezgodne z prawem. Policja pojedynczo podniosła blokujących z ulicy i przeniosła za policyjny kordon w okolicach Kościoła Świętego Anny. Tam wystawiono protestującym mandaty, jednak większość z nich ich nie przyjęła, relacjonuje Mariusz Mrozek. 3 czerwca w Warszawie odbywała się tak zwana Parada Równości. Zgromadzenie, które również przechodziło przez część miasta i również trasa tego zgromadzenia była blokowana. I dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce teraz w ostatnią sobotę 10 czerwca. Reakcja policji dokładnie taka sama, czyli usunięcie protestujących z jezdni, wylegitymowanie i tutaj w stosunku do 91 osób wnioski będą kierowane do sądu w sprawach o wykroczenia. 11 osób na miejscu uznało swoją winę, przyjęło mandaty karne. Ewa Siedlecka, dziennikarka Polityki, jedna z uczestniczek kontrmanifestacji, twierdzi, że nie mogła przyjąć mandatu, bo nie zrobiła nic złego. W moim odczuciu upominałam się jedynie o moją konstytucyjną wolność. To nie jest tak, że władza może dowolnie zabierać obywatelom konstytucyjną wolność i obywatele mają się stosować do tego prawa, które jest bezprawne. Ja to prawo uważam za bezprawne, dlatego mandatu nie przyjęłam. Nieprzyjęcie mandatu wiąże się z wnioskiem do sądu o wykroczenie, ale jak dodaje Ewa Siedlecka, ona też złoży zawiadomienie do sądu o popełnieniu przestępstwa, ponieważ była przetrzymywana przez policję przez około 2 godziny i w tym czasie przetrzymywano również jej dowód osobisty. Wiem, że sprawdzono nas w policyjnej bazie, ale ponieważ ona jest skomputeryzowana, to no nie wierzę, że trwało to 2 godziny. To może trwać kilka minut. No ja się jeszcze zgodzę, że to może trwać kilkanaście minut, jeżeli są jakieś problemy z połączeniem się z bazą, ale to nie może trwać 2 godziny. Według policji tak długie sprawdzanie dokumentów było spowodowane dużą liczbą osób zatrzymanych. Weryfikacja, potwierdzenie takiej tożsamości trwa. Jeżeli mamy do czynienia z grupą ponad 140 osób, musi to potrwać pewien okres czasu, ale ze swojej strony również staraliśmy się zrobić wszystko, aby to właśnie dla tych ludzi nie było zbyt dolegliwe. Oni nie byli wiezieni na jednostkę policji, co wydłużałoby ten czas. Wszystko było załatwiane na miejscu po potwierdzeniu tożsamości. Mogli swobodnie dysponować swoim czasem i mogli się oddalić. 91 osobom zostanie postawiony zarzut zakłócania porządku legalnego zgromadzenia, a decyzję o ich ukaraniu podejmie sąd, wyjaśnia Mariusz Mrozek. Wszystkie osoby, które wówczas to wykroczenie w naszej ocenie popełniły, dostaną teraz pocztą wezwania na przesłuchania. W tych przesłuchaniach będą mogli uczestniczyć ich adwokaci i po przesłuchaniach sprawy zostaną skierowane do sądu, tak aby sąd ostatecznie orzekł o czyjejś winie, bądź też uniewinnił taką osobę, jeżeli ta ocena będzie taka, że te osoby na przykład nie popełniły wykroczenia. Oprócz zarzutu zakłócenia przebiegu zgromadzenia, policja postawi 7 osobom zarzuty zakłócania manifestacji religijnej. Miały one przeszkadzać w prowadzeniu modlitwy. A informacja na temat tego, co wydarzyło się wokół miesięcznicy, zbierała Paulina Kozion, a wśród wyniesionych był m.in. Władysław Fraseniuk. Do sprawy ostatniej miesięcznicy smoleńskiej wrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Cztery minuty po godzinie 16. studiu Beata Michniewicz z drużyny porannej, ale popołudniowe losowanie Beaty. Ale jestem życzliwa. Po południu jestem życzliwa. Było tak znakomite, że postanowiliśmy to powtórzyć. Prawda? Ale nie obiecuj sobie zbyt wiele. No, to się może nie powtórzyć. Proszę bardzo, zielony woreczek dla pani. Dzisiaj koledzy o poranku z ZIET wyciągnęli 27 punktów. Wiem, chociaż mnie Marcel nie obudził, żebym też dołożyła się do tego wysiłku intelektualnego, który był chyba krótki. Dobrze. Dlaczego dobrze? No to był najlepszy wybór. Niczego bym lepszego ani gorszego nie wymyśliła. Najgorszy. Z mojego punktu widzenia mogło być jeszcze gorzej. Wprawdzie. Dobra, L masz. Nie gadaj tyle. Masz L. Bardzo ładne. L. Ile tam punktów ma? Dwa. L? No. Dobrze jest. P. Też dwa. P. Dzisiaj dwupunktowcy. P. Jeśli wylosujesz L, S to będzie PSL. No! Jest! Może jestem wizjonerem. Pan ma. No PSL. Ale jakąś Samogorską byś chciał, czy nie? Czy lecimy dalej? Jakąś inną partię chciałbyś? Na razie SLD mamy... może? Czy PO? No o, PO ma O. Zobaczymy, co się da wycisnąć. PiS jeszcze może być, nie? Ale pani to już wyciąga. Nie ma chyba teraz W. O, kurczę, chyba już pójdę. Chyba już pójdę, bo nie ma Samogłosek. PSL w... Nie! Eł, jak Łódź. Albo Łódka. Nie, proszę, nie bij. Jak Gwatemala. Nie robię go złoś. Jeszcze jedno ostatnie. Jakoś Samogłoskę. Jest. No to jakoś, jestem ratowana. Jakoś się ułoży. No więc mamy tak. PSL i WG. WLG. WLG. PSL i WLG. Losowała Beata Michniewicz. Spotkamy się raz jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Psie litery, nie? Psi. Psi. Pani lubi. Psi. Pamiętasz Przekręt, ten film angielski? Pani lubi psi? Nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy na Słówko. Sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. 26 minut po godzinie 16. Teraz będziemy wspominać nasze stare rowery. Jest okazja, bo dokładnie 200 lat temu niemiecki wynalazca Karl von Dress odbył pierwszą przejażdżkę skonstruowanym przez siebie wehikułem. Składał się ten wehikuł z drewnianej ramy i dwóch kół. Mimo, że pojazd ów nie miał pedałów, to ten moment uznaje się za początek historii roweru. Dwa stulecia temu na Dressa i jego wynalazek patrzono ze zdumieniem i z powątpiewaniem. Wielu zastanawiało się, czy aby jego twórca był całkiem normalny. Obecnie rower jest jednym z najpopularniejszych środków transportu, który towarzyszy nam od wczesnej młodości, bo kto nie pamięta swojego pierwszego roweru? Wiem, że był niebieski, miał koraliki. Był to jubilat. Kolor? Kolory czerwony, z tego co pamiętam, ze składaną ramą. No jakieś przygody z jubilatem? No rama pękła, ta składana. Niemożliwe. Możliwe. Był to mały, z podwórkami dla dzieci, taki rower. Ale najlepiej wspominam BMX-a, taki trochę amerykański styl. Jaki kolor kół? Czerwony był. Także na mieście nikt takiego nie miał. Proszę pana, miałem rower w 1939 roku. Historyk techniki z Polskiej Akademii Nauk, profesor Bolesław Orłowski. Mając 5 lat, dostałem mały rowerek, ale taki prawdziwy rowerek dwukołowy. Koło było wielkości takiego dużego talerza. I ten rowerek był niklowany. Dostałem go od swojego ojca chrzestnego, kończąc 5 lat. I to była sensacja, bo wszystkie dzieci z podwórka bardzo chętnie jeździły na nim. To był pan królem podwórka z tym rowerem. No, to wtedy było coś wielkiego. Taki rowerek dla dziecka, wtedy niklowany, piękny, kosztował dwa razy tyle, co rower dla dorosłego. Dzień dobry, kłaniam się. Jak pan ocenia mój rower? Może zacznijmy od tego, bo pan jest fachowcą. Koledzy mówią, że to jest emodamka. Zgodzę się z nimi. Tak? Podoba się panu? Zupełnie nie. Sebastian Smyl z serwisu rowerowego Antymateria. A co się panu w moim rowerze nie podoba? No specjalnie do pana przyjechałem, bo 200 lat temu odbyła się pierwsza przejażdżka rowerowa, tak mówią historycy. A pan tutaj krytykuje. Wydaje mi się, że nie podoba mi się jego waga. Jest za ciężki. Dla mnie rower, który waży powyżej 10 kilo, nie jest już rowerem miejskim, gdzie wnosimy te rowery po schodach. Wydaje mi się, że taki męski dosyć jest. To znaczy, żeby być szczerym. Kształt ramy nie wpływa na to, czy rower jest damski, czy rower jest męski. W tym momencie, kiedy panie chodzą tak samo często w spodniach jak i my. Bardzo często wybierają rowery na ramach męskich, więc dla mnie taki podział męski-damski się zatarł. Jak było z tym rowerem, który podobno został wynaleziony 200 lat temu, czy też uruchomione 200 lat temu. Pierwsza przejażdżka na nim się odbyła. Więc ja myślę, że jest to jednak pewnego rodzaju nadużycie, że to się nazywa rowerem. No bo to była ta tak zwana drezyna od pana von Drez, no, który się odpychał nogami. Także tam nie było całej tej sprawy z pedałami, z przekłonią i tak dalej. Trudno to nazwać rowerem. Górale? Bo też była potem taka moda. To na komunię górale dostałem. Komunię górale. Jakieś wspomnienia związane z góralem komunijnym? Moja pierwsza jazda. Nie wiedziałem, który hamulec jest tylny, a który przedni i przeleciałem przez kierownicę. I się nauczyłem już. Później te jubilaty miałem troszeczkę przerobione. Stuningowany. Stuningowany, bez błotników. I była taka moda wśród dzieciaków, że zakładaliśmy z tyłu taką terenową oponę. Terenową? Tak, grube opony. W moich okolicach nie było czegoś takiego. A u mnie były i każdy tylko na asfalcie, że tak powiem, z jak największym piskiem, żeby zahamować. Ślizgi, dokładnie tak. Dwa trendy, które my widzimy, to rower typu single speed. Co to jest? Jest to rower bez przerzutek, maksymalnie prosty, tak, taki, który nie może się popsuć. Ale gdzie on ma hamulce? Jak ja mam hamować? Tutaj ten rower ma tylko przedni hamulec. Dobrze, to mamy jeden typ rowerów. Co jeszcze jest teraz w modzie? Co się teraz zmienia? Bardzo modny jest rower przełajowy. Jest to połączenie roweru szosowego z rowerem do jazdy w terenie. Jubilata w tej chwili odszykowuje. Zdobyłem ramę i odszykowuje. Nie, no to normalny rower, porządna rama, dobry projekt. No składak na dodatek, no faktycznie, w kostkę można go złożyć. Znaczy na wzór tych jubilatów, te ładne, które tu jeżdżą te panie, to raczej są na wzór tych jubilatów pociągnięte. Miałem takiego i powiem, że w jeździe miejskiej jest to bardzo wygodny rower. My wszyscy biegamy za góralami, z olbrzymimi rowerami, to też jest duży akurat, ale taki na kołach 24 po uliczkach miejskich. Bardzo dobrze chodzi. Dziś każdy rower to jubilat, bo dziś rower obchodzi 200 urodziny. O rowery pytał Marcin Pośpiech. Pytanie wciąż aktualne. Państwa pierwszy rower, co to było i dlaczego na komunie? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. 16.30 minęła i punktualnie o 16.30 u nas zaczęło padać. A w kolejce pewnie stoi burza. U nas teraz skrót wiadomości. Michał Przerwa. Niemcy od dziś przywracają kontrolę na swoich granicach, także na granicy z Polską. To zaostrzone środki bezpieczeństwa przed szczytem krajów G20, który odbędzie się w Hamburgu 7 i 8 lipca. Kontrole będą obowiązywać do 11 lipca. W szczycie G20 w Hamburgu udział wezmą m.in. prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 osób w województwie świętokrzyskim w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji. Wśród zatrzymanych są m.in. burmistrz Połańca i szef Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w przeszłości poseł PSL. Grozi im do 10 lat więzienia. Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski zajęły ex aequo pierwsze miejsce w 18 rankingu szkół wyższych perspektywy 2017. Trzecie miejsce przypadło Politechnice Warszawskiej. Wyniki ogłoszono na gali w Warszawie. Oceniano w sumie 168 uczelni i 68 kierunków. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nowy portal Polonika. To dostępna online baza danych, która obejmuje Polonika artystyczne powstały do 2000 roku poza granicami Rzeczpospolitej, wyjaśnił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To jest portal, który prezentuje dziedzictwo związane z Polską i znajdujące się tam, gdzie polskie wychodźstwo funkcjonowało, funkcjonuje, gdzie powstawały dzieła sztuki. Ten portal jest wypełnieniem pewnej luki. Zdecydowanie za mało informacji na ten temat było dostępnych, w tej chwili to jest przełamane. Każdy może włączyć się w tworzenie strony poprzez zgłaszanie poloników lub dodawanie nowych informacji pod adres kontaktowy podany na portalu www.polonika.gov.pl. A już za niecałe pół godziny zapraszam na serwis Trójki. Na burze przechodzą teraz na ukos przez Polskę od Augustowa, przez Ostrołękę, Warszawę, Łódź i jeszcze dalej w kierunku na Częstochowę się ciągnie ten szeroki pas burzowy. U nas już leje i wieje bardzo, drzewa wygina na wszystkie strony, ale burza jeszcze jest u bram Warszawy w tej chwili i pójdzie dalej na wschód, bo to na wschód wszystko się przesuwa. Wieczorem i w nocy miejscami głównie na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich te burze, które teraz są w centrum, to one na Podkarpaciu wieczorem będą kończyły. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 70 km na godzinę, wiatr z zachodu, temperatura w nocy od 12 do 15 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu bez opadów, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura jutro niższa od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 na Dolnym Śląsku. Wiatr jutro w porywach do 60 km na godzinę zachodni.

przyszła, skrytykowała i poszła. Beata Michniewicz, ale to teraz ja przeproszę szybko panią Katarzynę. Dziękuję za wią, bo się okazuje, że mamy ą na planszy. Tam nie szukałem. Spojrzałem w te litery, które Beata wylosowała i tu ą nie ma, ale jest na planszy i rzeczywiście potrójna literowa, potrójna słowna i wyjdzie z tego wią 39 punktów. Całkiem. Tak więc na razie mamy w GIO za 39 punktów. Dziękuję pani Katarzyno, raz jeszcze 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie zaczęła działać. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie komisji w pełnym składzie, na którym zapadły decyzje dotyczące pierwszych rozpraw. W studiu Mariusz Krzemiński, dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś w Ministerstwie Sprawiedliwości, które z warszawskich zreprywatyzowanych kamienic jako pierwsze trafią pod lupę komisji. Na początek członkowie komisji chcą się zająć sprawami reprywatyzacji kamienic, między innymi przy ulicy Twardej. Pierwsza rozprawa odbędzie się już pod koniec czerwca. Poza tym na liście znalazło się też parę innych adresów oraz nazwiska pierwszych wezwanych, o czym poinformował szef komisji i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Ulica Twarda 8, Twarda 10, Sienna 29, Zielna 7, Złota 17, ulica Chmielna 50 i ulica Złota 19 oraz ulica Naokowskiego 16. Pierwsze rozprawy odbędą się w sprawie ulicy Twardej 8 i w sprawie ulicy Twardej 9. Komisja postanowiła w charakterze strony wezwać na rozprawę pana Macieja M. oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy, panią Hannę Grunkiewicz-Walc. Wybór akurat tych spraw zaskoczył przedstawicieli Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, przyznaje Jan Popławski, organizacji, która od lat walczy o wyjaśnienie nieprawidłowości, do jakich dochodziło przy warszawskiej reprywatyzacji. My nie bardzo wiemy, na podstawie jakiej były wybrane te adresy, a nie zostały wybrane inne i czym się komisja kierowała. No dla nas jest to duży znak zapytania. Jeśli chodzi o samą Twardą, to tam sprawa jest dość oczywista, więc może rozumiem, że kryterium mogło być oczywistość sprawy. Patryk Jaki przyznaje, że kryteria wyboru nie były w tym przypadku sprecyzowane, jednak komisja podjęła decyzję niemal jednogłośnie. Było kilka wniosków różnych członków komisji dotyczących tego, jakimi nieruchomościami w pierwszej kolejności się zajmować. To były różne kryteria. Kryteria dotyczące wiedzy, którą mamy na temat nieruchomości, ewentualne kryteria czasu, czy też zagrożenia przed zbyciem. Obywatele czekają na sprawiedliwość. Nie ma już czasu i musimy podejmować działania. W międzyczasie nie mam nic przeciwko, żeby toczyły się jakieś dodatkowe prace dotyczące ustaleń tych kryteriów. Wiadomo, kiedy odbędą się pierwsze rozprawy, ale nie wiadomo, czy pojawi się na nich Hanna Gronkiewicz. Stołeczny ratusz nie chciał się odnieść do dzisiejszego wezwania na rozprawę. W Urzędzie Miasta powiedziano tylko, że prezydent Warszawy już wielokrotnie wypowiadała się w tej sprawie i zawsze mówiła wprost, że nie stawi się przed komisją. Tak Hanna Gronkiewicz-Walc wypowiadała się w lutym tego roku. Komisja weryfikacyjna to jest, powiedziałam, igrzyska, a ja oczekuję rozwiązania sprawy do przodu, to znaczy uchylenia wreszcie Bieruta, bo komisja weryfikacyjna to jest Bierut 2, tylko w innym wydaniu. Z opinii prawnej wynika, że ona co najmniej w kilkunastu przypadkach jest sprzeczna z konstytucją. Przed komisją śledczą stawałam, ponieważ była konstytucyjna. Ja się komisji nie boję, natomiast musi być poszanowana konstytucja. A według Jana Popławskiego ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Hanna Gronkiewicz-Walc powinna stanąć przed komisją i wyjaśnić sprawę. Prezydent Warszawy jest prezydentem miasta i miała wpływ, odpowiadała, ponosi polityczną odpowiedzialność za proces dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Powinna się wytłumaczyć z tego całego zamieszania, które było pod jej rządami w urzędzie między innymi. Uważam, że jako funkcjonariusz publiczny, jeżeli nie ma nic do ukrycia i po prostu ma na wszystko dokumenty, to powinna po prostu się stawić i przedstawić swoje racje. A według szacunków prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, w tak zwanej aferze reprywatyzacyjnej poszkodowanych zostało nawet 40 tysięcy osób. Do tej pory prowadzonych jest 100 śledztw dotyczących reprywatyzacji w Warszawie. I to był pierwszy dzień pracy i pierwsza decyzja. A kiedy pierwsze przesłuchania? Pierwsze przesłuchanie pod koniec czerwca i to już ma być otwarte dla mediów, więc będzie można na żywo śledzić, co tam się dzieje. A kolejne spotkanie komisji będzie śledził Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za 16 minut godzina 17 leje za oknem, choć wiatr nieco słabszy już, ale deszcz momentami intensywny. Już za chwilę w trzech stronach świata Ernest Zozuń zapyta o cud polityczny nad Sekwaną. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13:17. En Marche, Macron, to jest coś, co ma bardzo wielki potencjał. Mam nadzieję, że partia Macrona zdobędzie absolutną większość. I zdobyła już po pierwszej turze parlamentarnych wyborów we Francji. Widać, że polityczna scena tego kraju zdominowana jest przez En Marche i Macrona. Czym uwiódł i czym uwodzi Emmanuel Macron? I czy nie jest to jedynie czar? O tym? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Hey, Emmanuel Macron. Zdominował francuską scenę polityczną absolutnie. Najpierw wybory prezydenckie, teraz parlamentarne. Emmanuel Macron. Jeśli wyniki pierwszej tury się potwierdzą, to partia prezydenta Emmanuela Macrona, Republika Naprzód, uzyska ponad 400 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, w którym zasiada 557 deputowanych. Premier Francji Edouard Philippe powiedział: mimo znacznej absencji, przesłanie Francuzów jest przejrzyste i nie pozostawia żadnych dwuznaczności. W krótkim czasie po raz trzeci, wliczając w to wybory prezydenckie, okazaliście poparcie dla programu zmian, jakie proponuje prezydent, a który już zaczęliśmy realizować. Dwa główne nurty to przywracanie zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Socjaliści mieliby około 20 miejsc. Skrajna lewica wraz z komunistami osiągnęliby podobny wynik. Republikanie mogliby liczyć na około 100 miejsc, a Front Narodowy najwyżej na 5. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ci, którzy przegrali, szukają powodu i go znajdują. Ta katastroficznie mała frekwencja powoduje, że miliony naszych obywateli pozostały bez głosu, a to pozbawia ich godnej reprezentacji w parlamencie. To Marine Le Pen, która najbardziej nie lubi, gdy wygrywa. Emmanuel Macron. A to tylko trochę mniejszy jego przeciwnik, Jean-Luc Mélenchon. Ta nienormalnie niska frekwencja pokazuje, że ta większość nie ma wcale tak wielkiego poparcia w narodzie. I rzeczywiście frekwencja była bardzo bardzo niska. Niższej nie było od 1958 roku. Mimo to triumfuje kolejny raz. Emmanuel Macron. A moim gościem jest pan Piotr Kierzun, kulturaliberalna.pl. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, wygrywa i to jeszcze jak wygrywa Emmanuel Macron i jego République en Marche? No to jest druzgoczące zwycięstwo. I można powiedzieć, że jeszcze nigdy w Piątej Republice od 1958 roku nie było takiej większości, znaczy nie będzie takiej większości w Zgromadzeniu Narodowym we Francji. Przed nami oczywiście jeszcze druga tura, ale tak naprawdę już wynik jest przesądzony, to już tylko możemy się zastanawiać, jak duża będzie przewaga ugrupowania Macrona. A musimy wytłumaczyć, czemu w dwóch turach odbywają się te wybory. Tak, to są wybory, w których w pierwszej turze wybieramy jednego przedstawiciela z okręgu. No i właśnie, i on może w pierwszej turze od razu wejść do Zgromadzenia Narodowego pod warunkiem, że zdobędzie ponad 50% głosów i jeszcze jest drugi warunek, że musi zdobyć przynajmniej 25% głosów osób zapisanych jako zdolnych do głosowania w danym okręgu. Jeżeli tak się nie stanie, jeżeli ten drugi warunek nie zostanie spełniony albo pierwszy, wchodzą kolejni kandydaci i stąd jest ten właśnie ta druga tura, ale tak jak już mówiłem, właściwie przewidywania są takie, że Macron bierze mniej więcej od 400, może nawet do 420 miejsc na 577 miejsc w całym. Absolutna większość. Absolutna większość i naprawdę niespotykana, ale można jeszcze powiedzieć coś jednego, o czymś jednym, mianowicie, że jeszcze nigdy tak mało osób nie wybrało takiej większości w parlamencie francuskim, bo rzeczywiście frekwencja jest bardzo niska. I czemu? No właśnie, tutaj są różne spekulacje. Niektórzy są, mi trudno jeszcze powiedzieć, jakby jakie są przyczyny, ale podawane są mniej więcej takie, że jedni mówią, że jakby pierwsza tura, znaczy w ogóle wybory prezydenckie już troszeczkę zmęczyły niektórych wyborców i uważają, że właściwie zrobili już swoje, wybrali Macrona i teraz niech się dzieje. Inni mówią, i to rzeczywiście jest prawda, jeżeli patrzeć na historię wyborów parlamentarnych, że Francuzi, i to się może nie zmieniło, jakby coraz z wyborów na wybory coraz mniej wierzą, że ma to jakąś moc sprawczą, tak? Że oni gdzieś tam wybierają sobie tych przedstawicieli, ale tak naprawdę nie mają wpływu na politykę. Niektórzy mogą sądzić, że Macron i tak sobie poradzi, tak? Prawda? Więc, no i jeszcze pamiętajmy, że jest duża jednak część obywateli, która może, być może tak entuzjastycznie do tej zmiany na scenie politycznej nie podchodzi. Przypomnijmy, jak dużo było pustych kartek wrzuconych w wyborach prezydenckich. Mhm. Przypomnijmy sobie na przykład, jak młodzi głosowali. Bardzo dużo, ponad 50% głosów oddanych na te partie radykalne i na prawicy, i na lewicy, to były głosy młodych. Więc tutaj tych czynników może być wiele i ten obraz taki bardzo optymistyczny, no tutaj łyżka dziegciu związana z tą frekwencją się może znaleźć. To przyglądajmy się en marche. Tuż po wyborach prezydenckich wszyscy mówili, nie da sobie rady w wyborach parlamentarnych, bo trzeba mieć strukturę, organizację, zebrać ludzi. No i co? I dał to radę. Prawda, niektórzy mówili, w tym nawet ja na początku miałem takie wrażenie, że to jest taka trochę chmura w internecie, prawda? Mm-hmm. Ci zwolennicy Macrona i wówczas jeszcze nie partii, tylko jakby jego ludzi skupionych wokół nich w tym ruchu. To bardziej fani byli. Tak, bardziej fani, no ale okazało się, że ta fala chęci do zmian jest olbrzymia i rzeczywiście to jest trochę porównywalne, jeżeli chodzi o wyborców Macrona, jego zwolenników. Mi się to kojarzy z pierwszym Obamą, tak? Tak. Zmieniamy tutaj, i to nie tylko zmieniamy ludzi, ale zmieniamy w ogóle pejzaż polityczny. No, ci ludzie, którzy prawdopodobnie teraz wejdą do parlamentu, ponad połowa z nich nigdy nie startowała w żadnych wyborach, tylko nieliczni tak naprawdę kiedykolwiek zasiadali w parlamencie, więc to będą zupełnie nowi ludzie. Też ciekawie, jak oni się tam odnajdą oczywiście. Łącznie z takim bardzo praktycznym problemem, mianowicie nie ma żadnej sali, która by pomieściła wszystkich. Jeżeli wejdzie 420 osób do parlamentu, to nie wiadomo, gdzie partia Macrona miałaby się spotykać. Bo największa sala ma 320, tam 50 osób. Pan mówi, ciekawe jak oni sobie poradzą, nigdy jeszcze nie byli w polityce. Ciekawe jak długo będą monolitem, czy się za chwilę nie podzielą. No na razie to jest taka partia, która raczej zasysa, prawda? Znaczy, to też widać, jak konstruował Macron ten rząd pierwszy, który nie wiem, czy zostanie utrzymany po wyborach, czy tam coś się zmieni, ale chyba nie, jeżeli tak dalej pójdzie. I to raczej było zasysanie z różnych partii, z różnych stron. Tak naprawdę pierwszym sprawdzianem poważnym będzie pierwsza zmiana prawa zapowiadana, czyli kodeksu pracy. No i tutaj zobaczymy, jeżeli będzie sukces, to pewno en marsz będzie jakby szło na fali kolejnego sukcesu. Jeżeli nie, coś tam może zacząć pękać. Mogą niektórzy mówić, że no w końcu Macron wywodzi się z lewicy, powinien być bardziej lewicowy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tak wydaje mi się, że ten pierwszy rok Francuzi będą dawali zielone światło i jakby czas Macronowi na sprawdzenie się, na pokazanie, że potrafi zmienić tę francuską politykę. Z naszej pozycji patrzymy na to, co dzieje się we Francji pod kątem takim, czy to bardziej proeuropejskie, na ile wzmocni to Europę. Wzmocni czy nie wzmocni? No na pewno Macron jest absolutnie proeuropejski i zresztą tutaj przy tych wyborach też możemy mówić o pewnym trzęsieniu ziemi politycznym, ponieważ ja się z tym zgadzam, ponieważ ta tradycyjna lewica, tradycyjna prawica, te podziały troszeczkę one się zaczynają zacierać i rzeczywiście jak patrzymy teraz na zgromadzenie narodowe, takie jakie będzie prawdopodobnie po drugiej turze, no to raczej te podziały idą jakby wzdłuż takiej osi zwolennicy jakby kursu europejskiego i przeciwnicy. Jakby tych przeciwników ich nie będzie... Został margines właściwie. Tak, no ich nie będzie wielu, ale ich będzie już więcej niż w ogóle kiedykolwiek, tak? Tak. To jakby, tak. Bo front narodowy, no tak jest skonstruowana ordynacja wyborcza we Francji, że te partie, które dostają najmniej głosów, to one właściwie prawie giną tam w tym parlamencie. Front narodowy miał dwóch deputowanych posłów, tak? Teraz będzie miał 10. Też nie dużo. 10. No. Mniej więcej porównalnie też, ale chodzi o to, że już zaznaczają swoją obecność. No pewno największym takim partią opozycyjną będzie centroprawica, która niestety jest też troszeczkę w rozsypce po różnych aferach. Na razie wygląda na to, że Macron będzie rządził niepodzielnie i to też może być dla niego problem, bo dobrze mieć też jakąś konstruktywną opozycję, tak bym powiedział. No zawsze dobrze jest być ocenianym. Piotr Kierzun, kulturaliberalna.pl był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, a na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Człowiek jest zachłanny, Reneuszu. Kupi pralkę, marzy o żelazku. Ma telewizor, chce soundbar. Na szczęście Saturn daje kasę na drugi produkt. Bądźmy zachłanni, drodzy Państwo. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup lodówkę Siemens 70 cm szerokości Inox A++ za 3299 zł, a dostaniesz 300 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?